ہوتی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اختتام پر یہ ایسی دعا کرتے تھے جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلام ہے, تیرا اسم پاک اور تیری صفتی سلام ہے, اور تجھ سے ہی سلامتی ہے, اور بڑی برکت والا ہے تو اے بزرگی اور عزت والے پروردگار. دعا یہ پڑھتے تھے نماز کے بعد. اور یہ آتا ہے کہ اسی حالت میں جیسا کہ وہ دوزانو ہونے کی اور وہ قیدی کی حالت, اسی حالت میں یہ جملہ دعائیہ آپ پڑھتے تھے. اور استغفر اللہ تین دفعہ بھی کہتے, اللہ اکبر, پھر باقی دعائیں جو ہے وہ رخ پلٹ کر پڑھتے تھے, بعد میں پڑھتے تھے. یہ دعا اللہم انت السلام و منت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ بڑی عظمت والا اور بڑی مقبولیت والا کلام ہے اور دعا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إذا وقعت الواقعة جب واقعة ہو جائے گی وہ واقعة ہونے والی نہیں ہے اس کے واقعة ہونے کی بات جھوٹی خافضت وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے وہ واقعہ ہوگی جب کہ ہلا دی جائے گی زمین زور سے ہلایا جانا اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پس ہو جائیں گے وہ غبار اڑایا ہوا اور تم ہو جاؤ گے تین قسم پر پس داہنے طرف والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے طرف والے اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں یہی لوگ ہیں جو مقرب ہیں وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے ایک گروہ کثیر ہے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الواقعہ ہے. اس کی پہلی آیت میں ہی واقعہ کا لفظ ذکر کیا گیا اور قیامت کو جن ناموں سے یاد کیا گیا ہے ان میں ایک واقعہ بھی ہے. کہیں تو اتامۃ الکبریٰ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے, کہیں القاریہ کھٹکھٹانے والی, اور کہیں یہ واقعہ کے لفظ سے, تو مختلف الفاظ سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس سورت کی پہلی آیت میں واقعہ کا لفظ موجود ہے, اسی سے اس کا نام سورۃ الواقعہ لیا گیا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اس کی 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 887 اس کے الفاظ ہیں اور 1903 حروف پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر دین کے چاروں ہی اہم اصول بیان کیے گئے ہیں. جس طرح کے سورہ یاسین کے اندر یہ چاروں اصول بیان ہوئے ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اندر اختصار کے ساتھ دین کے چار اصول جو سب سے بلند اور بنیادی ہیں، یعنی توحید کا بیان اور اس کے دلائل اور رسالت کا ذکر اجمال کے ساتھ ہے یہاں اس سورہ مبارکہ میں، اور قیامت کا ذکر اور جزائے عمل اور انسانوں کی تقسیم جزائے عمل کے اعتبار سے اس کی تفصیلات ذکر کی گئی، اور چوتھا مضمون قرآن کریم کی عظمت اور اس کی صداقت کا بیان. یہ سورہ یاسین میں بھی ہے مگر وہاں تفصیل کے ساتھ ہیں، اور یہاں اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننے کے بغیر کسی شخص کو فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائے گا پورے سچے دل سے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کرے گا، اور قیامت اور جزائے عمل پر جب تک ایمان نہیں لائے گا، اور قرآن کی حقانیت اور وحی الہی ہونا اور اس کی عظمت کا اقرار نہیں کرے گا، تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. ہدایت کا پروگرام قرآن کے ذریعے ہی معلوم ہوگا. لہذا یہ چاروں مسائل اور عقائد اور اصول اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ابتدا جزائے عمل اور قیامت کے مسئلے سے ذکر کی گئی ہے. یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، چنانچہ ابو جالا اور ابن عساکر اور امام ابن کثیر وغیرہ دوسرے مفسرین محدثین مورخین یہ لکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا ان کی خلافت کا، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی وفات پائی ہے، انہوں نے سن 32 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات ہوئی. حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا. تو محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، اور یہ اس بیماری کا ذکر ہے جس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، وہی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ بیمار تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، خلیفہ راشد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، وہ بیمار تھے، تو وہاں جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی، حضرت عثمان نے کہا ما تشتکی، آپ کو بیماری میں کیا تکلیف، کس چیز کی تکلیف زیادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں تو مجھے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی زیادہ تکلیف ہے. حضرت عثمان نے کہا فما تشتہی، آپ کی خواہش کیا ہے؟ بیمار سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہتے جی مجھے درد ہے یا بخار کی زیادہ تکلیف ہے یا، تو جب ان سے پوچھا گیا تو وہ تو بڑے مقربین میں سے تھے، بڑے اونچے درجے کے، اس کو ٹھیک کرو بھائی، کیا ہے کدھر گیا؟ ٹھیک نہیں، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو تکلیف کس کی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تو اپنی گناہوں کی اور خطاؤں کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ بیمار سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی پھل چاہتا ہے، کوئی شربت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا رحمت ربی، میں تو اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے کسی طرح. کالا علا آمر القاب طبیب، خلیفہ راشد نے کہا کہ کیا میں آپ کے بارے میں کسی طبیب کو معمور نہ کر دوں کہ وہ آپ کا علاج کرے، کوئی طبیب نہ مقرر کر دوں کہ وہ آپ کا علاج کرے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب میں کہا الطبیب امرضنی، جو طبیب ہے اسی نے بیمار کیا مجھے، حقیقی طبیب تو خدا کی ذات ہے، طبیب نے ہی بیمار کیا ہے. تو پھر حضرت عثمان کہنے لگے کہ کیا میں تمہارے حق میں کچھ عطیے کا حکم کر دوں کہ آپ کو عطیہ مل جائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا لا حاجت لی فی، مجھ کی ضرورت نہیں ہے عطیے وغیرہ کی، مجھے ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان نے کہا یکون لبناتک من بعدک، آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی بچیاں ہیں، بچیاں تھیں عبداللہ ابن مسعود کی، تو آپ کے بعد ان کو کام دے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تخشى على بناتی، کیا تجھ کو میری بیٹیوں پر خطرہ ہے؟ اب خوف کھاتے ہیں کہ یہ فاقے سے یا تکلیف سے پریشان ہوں گی. انی امر تو بناتی، میں نے تو اپنی بیٹیوں کو حکم دے رکھا ہے یقرانہ کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے ان کو تعلیم اور تربیت دے رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں. اور کیوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے یہ بات سنی ہے، آپ فرماتے تھے کہ من قرا سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، جو شخص سورہ واقعہ ہر رات پڑھے گا اس کو کبھی بھی فاقہ لاحق نہیں ہوگا. میں نے تو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دی ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کامل الایمان انسان تھے اور حضور کی بات پر ان کو یقین تھا، اور وہی تربیت بھی انہوں نے دے رکھی تھی بچیوں کو. اسی واسطے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس اور بہت سے تابعین رحمت اللہ علیہم سے منقول ہے، انہوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ اپنی بچیوں کو، عورتوں کو، اپنی اولادوں کو سورہ واقعہ سکھلاؤ، پڑھاؤ. یہ سورت غنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے، فاقے سے آدمی بچ جاتا ہے، مستغنی بنا دے، چاہے ظاہری حالات کمزور بھی ہوں تب بھی اس کے دل میں پریشانی نہیں ہوگی، کیوں یہ ایسی فضیلت والی صورت ہے۔ یہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود ہے، اور اس کا موضوع یا سبجیکٹ جو ہے وہ قیامت کا جزائے عمل ہے، رسالت، قرآن کی عظمت و صداقت، توحید کے دلائل اور قدرت خداوندی کے دلائل، اور وہ انعامات جو ایمان والوں کو ملیں گے درجہ بدرجہ، اور وہ سزاؤں کی شکلیں جو مجرموں کو حاصل ہوں گی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اس کو ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، جس وقت واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی، اور واقعہ ہونے والی سے مراد وہ قیامتی ہے، اس کے واقعہ ہونے کے لیے نہیں ہے جھوٹ، یہ کاذبہ جو ہے یا قصہ اس کے واقعہ ہونے کے کا واقعہ یا قصہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی سچی بات ہے، یعنی یا اس کے واقعہ ہونے پر کوئی نفس اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، آئی تو ڈھینگے مارتے ہیں جھٹلاتے ہیں بتیرے لوگ، لیکن جب وہ واقعہ ہو جائے گی تو لیسل وقعتہا نفس کاذبہ، کوئی نفس جھٹلا نہیں سکے گا، کیونکہ جب حقیقت سامنے آ جائے گی پھر کون جھٹلانے کی جرت کرے گا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ کاذبہ یہ فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہ مصدر کے معنی میں، اس کے واقعہ ہونے، قیامت کے واقعہ ہونے کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے، اور جب وہ واقعہ ہوگی تو وہ پست کر دینے والی ہے، بعض کو پست کر دے گی، جو مشرق اور کافر ہوں گے ان کے نیچے جہنم پستیوں میں اتارے گی وہ، اور بعض کو بلند کرنے والی ہوگی، جو ایماندار ہوں گے نیکی تقوی والے ہوں گے ان کو اونچا کرے گی اور بلند مقامات تک پہنچائے گی۔ اس کی تعریف یہی ہے کہ بعض کو وہ پست کرنے والی، ظاہر ہے کہ جتنے نافرمان یا باغی خدا کے سرکش مشرق کافر ملحد وغیرہ لوگ ہوں گے سب کو وہ جہنم کے گڑھے میں اتارے گی، اور ایمان والوں کو بلندی تک پہنچائے گی۔ اس کی صفت یہی ہے کہ وہ حافظ تم پست کر دینے والی ہے بعض کو، اور بلند کر دینے والی ہے بعض کو۔ یہ بات کب واقعہ ہوگی؟ یہ بات اس وقت واقعہ ہوگی، اذا رجت الارض رجا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، لرز جائے گی زمین کپ کپا کر، ہر چیز درم برم ہو جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بست الجبال بسا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکان ہبا ممبسا، گرد و غبار اڑتا ہوا گرد و غبار اس کی طرح ہوں گے، سخت زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ دوسری سورت میں کل اہن المنفوش، جیسا کہ اون دھنی ہوئی ہوتی ہے، ایسی پہاڑوں کے الوان مختلف ہیں، لہذا وہ روئی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یہ واقعہ ہو جائے گی۔ اور دوسری صورتوں کے اندر یہ ذکر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسا نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ حمہ، یہ تساہلون، سورہ شمس و کویرت اور سورہ واقعہ ان کو پڑھ لے، پورا نقشہ سامنے آ جائے گا، وہ حالات جو وہاں پیش آنے والے ہیں وہ، یہ زمین درم برم ہو جائے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو اس وقت کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. آج تو لوگ بہت سے ہیں جھٹلانے والے، انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسرے کرے جو ہیں آسمانی کرے، یہ بھی آپس میں ٹکرائیں گے، اور بڑی خوفناک اقامت الکبریٰ اسی لیے کہا گیا ہے، سب سے بڑا ہنگامہ، اینٹ سے اینٹ بجا دے گی وہ، یہ کرے بھی ٹکرائیں گے. چنانچہ یہ تصور آج کل جدید اسٹرانومی والوں کے ہاں بھی، وہ امریکہ کے بھی ہیں، روس کے بھی، سارے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جو دمدار ستارے ہیں، یہ کامٹ جو ہیں، اور ان کے جو دم بیچ میں سے الگ ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ان کے الگ ہوتے ہیں، اور وہ گردش کرتے ہیں، کہ جو زمین سے بہت بڑے ہوتے ہیں. ایک دمدار ستارے کی دم کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا زمین سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، اور بعض سیارے ایسے ہیں جو وہ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن سے خطرہ لائق ہو رہا ہے کہ کہیں یہ زمین سے نہ ٹکرا جائیں. جب ٹکرائیں گے تو کیا حال ہوگا، زمین کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، یہی بات ہوگی. تو کہتے ہیں یہ سیارے بھی بعض ایسے ہیں اور جن کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، سائنسدان بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا صورت ہوگی اگر یہ ٹکراؤ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہی خبردار کیا کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اس وقت زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. یہ تو تھا ظاہری تغیر جو ہوگا. ادھر انسانی جماعتوں کو کا حال جو ہے وہ اس طرح ہوگا، کنتم ازواجا ثلاثہ، تم یعنی نسل انسانی تین گروہ میں تقسیم ہو جائے گی، تین پھر گروہ بن جائیں گے، تین پارٹی بن جائیں گی، دو کامیاب اور تیسری ناکام، اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان فرمائی اللہ تعالی نے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں اسی سلسلے میں ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آل جنت کی قیامت والے دن 120 صفحے ہوں گی، تمام آل جنت جتنے بھی ہیں ان کی 120 صفحے ہوں گی، ان میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 صفحے باقی تمام نبیوں کی امتوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے وہ بنیں گے. پھر آل جنت بھی وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے السابقون، نیکی میں بہت آگے بڑھنے والے، اور دوسرے ہوں گے اصحاب یمین. ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے آیات کے اندر. بعض نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو سابقون ہوں گے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلتم من الاولین جو فرمایا ہے یہ 13 آیت کے اندر، آیت نمبر 13 میں، کہ یہ ایک گروہ کثیر ہوگا، جتھا سلمانی جتھا گروہ، ایک امبوہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. پچھلوں میں سے سابقین تھوڑے ہوں گے اور پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی امتیں ہی ہیں، پہلی امتوں کے سابقین زیادہ ہوں گے اور اس آخری امت کے سابقین کم ہوں گے. لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہے یہ. تمام امتوں سے افضل تو حضور کی امت ہوگی، لیکن اس میں سابقین کم ہوں گے تو یہ تو نقص والی بات معلوم ہوتی ہے، اصل یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ السابقین میں سب سے پہلے نبی داخل ہیں، نبی اور رسول، پھر صدیق اور شہداء، تو انبیاء بھی اس میں داخل ہیں. تو اس واسطے پہلی امتوں کے سابقین زیادہ ہوں گے، کیونکہ نبی بھی سارے اس میں داخل ہیں، اور اس امت کے سابقین کم ہوں گے بنسبت ان کے، کیونکہ تمام نبی بھی اس کے اندر داخل ہیں. چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں اس بات کو ذکر کیا کہ سابقین میں چونکہ نبی بھی داخل ہیں سارے اور رسول بھی داخل ہیں، تو ظاہر ہے کہ پہلی امتوں کے سابقین کا پلہ بھاری ہوگا. صدیق بھی ساتھ مل گئے سارے نبیوں کا گروہ، اور اس امت میں سابقین کم ہوں گے اس لحاظ سے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سابقین کا ذکر ہے اور یہ کم یا زیادہ ہونے کا، اس سے مراد اسی امت کے لوگ، یہ سابقین اسی امت کے مراد ہیں، پہلی امتوں کے نہیں بلکہ اس امت کے لوگ. ان میں پہلے جو ہوں گے ان میں سابقین زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں کم ہوں گے. پہلے ابتدائی حصہ جو ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اور ان سے ملنے والے لوگ، جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر مجھ سے ملنے والوں کا، پھر ان سے ملنے والوں. یہ خیر القرون، حضور کا زمانہ مبارک، صحابہ کا اور تابعین، بعض اتباع تابعین کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں. اس زمانے کے لوگوں میں یقیناً سابقین زیادہ ہیں کہ حضور کی رفاقت اور صحبت کی بنا پر اور آپ کے صحابیت کی بنا پر جو مراتب ان کو حاصل ہیں یا ان سے ملنے والوں کو حاصل ہیں، وہ بعد والوں میں نہیں ہوں گے. اس لیے بعد والے اصحاب یمین تو بہت ہوں گے لیکن سابقین کم ہوں گے. اور یہ بات بالکل قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے، بعض نے اسی کو ذکر کیا. امام ابن کثیر نے ایک اور بھی بات بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نبی کے دور میں پہلے پہلی جماعتیں، ان میں سابقین زیادہ ہوں گے بعد والوں میں کم ہوں گے. ابتدا میں نبی کی رفاقت میں اور اس کی صحبت میں یا اس کے عہد کے قریب ہونے کی برکت سے مقربین زیادہ ہوں گے، بکثرت ہوں گے، اور پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہتی، پچھلے طبقوں میں کمزوری آ جاتی. تو سابقین کوئی کوئی ہوں گے، بعض بعض ہوں گے، اور اصحاب یمین بکثرت ہوں گے، لیکن ابتدائی طبقہ ہر نبی کی امت کا اس میں یہی بات ہوگی. یہ توجیہ بھی کی ہے. تو فرمایا کہ تم تین گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک تو داہنے والے، میمنہ داہنے والے، کہ داہنے والے سے کون سے لوگ مراد ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ جب عہد لیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کے زمانے میں، ان کی نسل کو نکالا گیا تھا ان کے وجود مبارک سے، تو جو دائیں طرف سے نکالے گئے تھے وہ لوگ، وہ اصحاب یمینوں، وہ ایماندار، اور بائیں طرف سے جو نکالے گئے تھے وہ کفر شرک کرنے والے. اور اسی طرح معراج والی حدیث کے اندر بھی آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی حضور کی، تو آپ کے دائیں طرف بھی بہت سے اشخاص تھے اور بائیں طرف بھی، جب آدم علیہ السلام دائیں طرف نظر کرتے تھے تو ہنس جاتے تھے، مسکرا جاتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے. تو دریافت کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے، تو حضور کو بتلایا گیا کہ دائیں طرف جو اشخاص نظر آتے ہیں یہ ارواح ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو مومن ہیں، ان کی روح ہیں، ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ جو بائیں طرف نظر آ رہے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے کفر کرنے والے لوگ، ان کی روح ہیں. نسمہ کا لفظ ہے روح. تو ادھر دیکھ کر کے آدم علیہ السلام رو پڑتے ہیں، کیونکہ غم لاحق ہوتا ہے کہ یہ بھی میری اولاد ہی ہے لیکن یہ جہنم میں جائیں گے، تو اس پر صدمہ ہوتا ہے. تو یہ دائنی طرف. اور پھر یہ ہے کہ نامہ اعمال بھی جنت والوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں فرشتے پکڑائیں گے، کافروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر ان کو دائیں طرف روانہ کیا جائے گا جنت کی طرف، اور ان کو بائیں طرف سے دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے گا، وہ اصحاب شمال کہلائیں گے. تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، پس دائنی طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائنی طرف والے، ظاہر ہے کہ ان کو کامیابی نصیب ہوگی، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے، کہ وہ جہنم کے گڑھے میں اتریں گے اور ذلت اٹھائیں گے. اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، ان کا کیا پوچھنا، یہ تو مقرب لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کو قرب حاصل ہے، نزدیکی حاصل ہے، اور یہ تو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے یہ لوگ، یہ مقرب لوگ. بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ابرار اور مقرب، ابرار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اور مقرب لوگ، مقرب لوگوں کی نگاہ اس نقطۂ آغاز پر ہوتی ہے ہمیشہ، کہ جس دن انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتہ اس دن پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، وہ اپنے رجسٹر میں درج کر لیتا ہے. ابرار لوگ وہاں ان کی نگاہ ٹکی رہتی ہے کہ خلا جانے ہمارا نمبر کس میں آیا ہے، اور خطرے میں ہر وقت محسوس کرتے ہیں. اور مقرب لوگ اور ابرار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ جو ہے خاتمے کے نقطۂ منتاب پر لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتہ جب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو پوچھتا ہے پروردگار مال ایمان ہے مال کو، پروردگار اس کی روح کو ایمان کے ساتھ میں نے نکالنا ہے یا کفر کے ساتھ نکالنا ہے، تو وہ جیسی بھی حالت ہوتی ہے اللہ کے علم میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی روح نکلے گی لیکن کفر کے ساتھ نکلے گی، اور اس کی روح نکلے گی جسم سے لیکن ایمان کے ساتھ نکلے. ابرار لوگ وہاں اس پر نگاہ رکھتے ہیں ہر وقت، ڈرتے رہتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں. سبقت کرنے والے تو یہ سبقت کرنے والے ہیں، یہ مقرب لوگ ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور یہ ایک امبوہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے، پہلے اس امت کی ہوں یا گزشتہ امت کی ہوں، دونوں تفسیریں میں نے عرض کر لی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ سابقون سابقون سے مراد وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، ایک گروہ وہ بھی ہے، ایک کو تو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اصحاب شمال ہیں، اور دائیں ہاتھ میں ملنے والے اصحاب یمین ہیں، اور یہ اور ایک گروہ وہ ہے جو بغیر حساب کے خدا ان کو داخل کرے، وہ ایک ہی قطار میں ہو کر جائیں گے، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک ہی قطار میں ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں. فرمایا یہ پہلے لوگوں میں تو بہت ہوں گے اور پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يهون فخور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين على سرر موزونة بو سابقون بیٹھے ہوئے ہوں گے حلا سررن ایسے تختوں پر موزونتن جو بنے گئے ہوں گے سونے کے تاروں سے اور تکیے لگانے والے ان پر آمنے سامنے پھریں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے اکوابن گلاسوں کے ساتھ اور صراحیوں کے ساتھ اور پیالے ممعین نتری ہوئی صاف شراب سے لا سے سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ وہ کوئی بےہودہ گے وہ جو بھی وہ پسند کریں گے اور پرندوں کے گوشت جو چاہیں گے اور گورے رنگ کی موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہوں گی ایسی شفاف جیسا کہ غلاف میں بند کیے ہوئے موتی ہوتا ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے نہیں سنیں گے اس کے اندر کوئی بےہودہ بات اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر بولنا ہوگا سلام کا سلام اور داہنے و ہاتھ والے کیا ہی خوبی ہے داہنے ہاتھ والوں کی وہ ہوں گے فی صدر مخضود ایسے بیری کے درختوں میں جن کے کانٹے اتار دیے گئے ہوں گے اور کیلے تہ بتہ لگے ہوں گے اور سائے ہوں گے لمبے اور پانی ہوگا بہایا ہوا اور پھل ہوں گے بہت سے نہ وہ قطع کیے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے اور بچھونے ہوں گے بڑے اونچے درجے کے اور بے شک ہم نے ان کی رفاقت کے لیے پیدا کیا ان عورتوں کو اٹھایا ان کو اٹھانا بس بنایا ہم نے ان کو دوشیزہ محبت کرنے والی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک گروہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے اور اسی طرح ایک گروہ کثیر ہوگا پچھلوں میں سے وقوع قیامت کا ذکر ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اور اس حالت کو جو قیامت کے واقعہ ہونے کے وقت پیش آئے گی زمین کا کپ کپانا اور زلزلہ طاری ہونا پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ جانا اور گرد و غبار کی شکل میں پراگندہ ہو جانا اور انسانوں کا تین گروہوں میں بٹ جانا دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور سابقین سب سے پہلے سابقین کا ذکر کیا کہ یہ مقرب لوگ ہیں یہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں کم، اور ان کا جو ان کی جو جزائے عمل ہے اور جو انعامات ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والے ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے. یہ پہلے اصحاب یمین السابقین اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر والے لوگ اصحاب یمین، کامیاب ہونے والے یہی دو گروہ ہیں. تیسرا گروہ ناکام لوگوں کا ہے، ان کا حال بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ سابقین جو ہوں گے، سبقت کرنے والے مقرب لوگ، فرمایا کہ یہ ایسے تختوں پر بیٹھنے والے ہوں گے کہ جن کو سونے کے تاروں سے بنا گیا ہوگا اور ہیرے اور جواہرات سے ان کو مزین کیا گیا ہوگا. ان کی کمال درجے کی رونق اور بناوٹ ہوگی، ایسے تختوں پر وہ بیٹھنے والے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ بیٹھنے کی کیفیت بھی، تکیے لگا کر ان پر بیٹھنے والے ہوں گے آمنے سامنے. کوئی دوسرا اگر ساتھی آئے گا یا دوسرا رفیق بھی ہوگا، ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں کریں گے، پشت پھیرنے سے ذرا تقدر ہوتا ہے، تو آمنے سامنے بیٹھیں گے، رو در رو بیٹھیں گے، اور نہایت ہی خوشی کا عالم ہوگا ان پر. اور پھر ان کے سامنے چکر لگائیں گے، پھریں گے ولدان لڑکے مخلدون، جن کو ہمیشہ کے لیے وہاں پر رکھا جائے گا یہ خدمت کے لیے. یہ سدا ایک ہی حالت میں رہیں گے. یہ بچے کون ہیں؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ مشرکین کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ یہ اس کام پر ہوں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ حوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ آل جنت کو حوریں بھی ملیں گی، تو جیسا کہ حوریں یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ جنت کی مخلوق ہے، اسی طرح یہ ولدان بھی یہ جنت کی مخلوق ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی پیدا کرے گا، اور ان کا کام یہی ہوگا کہ آل بہشت کی وہ خدمت کریں گے. وہ ہمیشہ وہ بچوں کی شکل میں ہی رہیں گے چھوٹے، اور وہ ان کے سامنے خدمت کے لیے آئیں گے، اور پھر ان کے ہاتھوں میں اکواب، کوب، آبخورے اور گلاس ہوں گے، اور اباریک، ابریک، کوزا اور سراہی کو کہا جاتا ہے. ابریک لوٹے کے معنی میں دیتا ہے، اور سراہی جس کا دستہ بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتا ہے، اس کو ابریک کہا جاتا ہے. تو اور اکواب، کوب، آبخورے، گلاس، اور ساتھ ساتھ پیالوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، یہ بھی ہوں گے. یہ ان السابقین کی خدمت کے لیے یہ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، بچوں کے جو نہایت ہی خوبصورت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دار میں ان کی تشبیہ بھی بیان فرمائی ہے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے تم ان کو دیکھو گے جیسا موتی کے دانے ہوتے ہیں. کمال درجے کے وہ بچے حسین اور جمیل ہوں گے، اور ہر وقت وہ خدمت کے واسطے تیار ہوں گے. ان کے ہاتھوں میں گلاس ہوں گے، اور اباریک، ابریک، سراہیاں ہوں گی. اس کا اطلاق سراہی پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ زید ابن عباد ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے وَدَعُوا بِالصُّبُوحِ يَوْمًا فَجَاءَتْ قَيْنَةٌ فِي يَمِينِهَا إِبْرِيقُ، ایک دن دوست احباب نے طلب کیا صبح کا مشروب، صبوح عرب کہتے ہیں صبح کا جو مشروب ہے، اور مست لوگ ہمیشہ یہ شراب پیتے تھے، اور غبوک پچھلے پیر مشروب، تو طلب کیا انہوں نے صبح کا مشروب ایک دن، تو ایک لونڈی آئی جس کے دائیں ہاتھ میں ایک سراہی پکڑی ہوئی تھی، یہ سراہی مشہور ہے جو جس کے اندر شراب ڈالی جاتی ہے یا مشروب ڈالا جاتا ہے، اور پھر پیالے کے اندر ڈال کر یا گلاس کے اندر ڈال کر اس کو پلایا جاتا ہے. وہ قیصر نامی ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں افنا تلادی وما جمعت من نشب قرع القواقیز افواہ اللباری کی، میرا پرانا مال بھی اور نیا مال بھی جو میں نے کمایا تھا وہ سب فنا کر دیا ہے. کس چیز نے؟ یہ سراہیوں اور گلاسوں کے ٹکرانے نے. جب سراہی کے منہ سے گلاس ٹکراتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے شراب، جس کو وہ استعمال کرتے ہیں لوگ. تو ابریق یہی سراہی کو کہا جاتا ہے. اور پیالے بھی ہوں گے مم معین نتھری ہوئی اور شفاف شراب سے، معین کا معنی یہ چشمہ بھی ہوتا ہے جو ابلنے والا ہو، اور صاف اور ستھرا بھی، اور نہایت ہی لطیف. جیسا کہ بعض شعرا یہ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ رقت زجاج و رقت